skøn der sjælenes pilgrimsang. Gennem de farver rige på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, skal hen gule, slæg skal fylde, slægt og skam. Aldrig forstummer tonen fra himlen i sjælens glade pilgrimsang. Skøn fra sjæl og til sjæl din fri over jorden, menneske fri dig, os er en evig frelser.